Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Argun Yum, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Gülün Pazaroğlu'na teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, bugün öncelikle Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızla görüşeceğiz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş merhaba. Bulduk. Merhabalar. Evet, bu Ege Denizi'ndeki büyük depremi konuşacağız. Ve kendisinden hem detayları alacağız. Aslında bu depremin artçıları da gerçekleştiği andan itibaren, yani iki devam gündür ediyor. Sürekli devam ediyor. Evet, Okan hocam merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Gürhan Bey. Sağolunuz hocam. Argun ve Elvan da stüdyoda. Merhaba. Üçümüz birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar, herkese selamlar. Siz de uçağa doğru yola gidiyorsunuz. Gene sizi sıkışık bir anınızda yakaladık. Hocam, Ege Denizi'ndeki deprem oldukça yakınımızda. Yani Midilli Adası'nın güneyindeki köylere 4 kilometre, Plomari'ye 4 kilometre, İzmir Karaburun'a 23 kilometre, İzmir'e 85, Çanakkale'ye de 142 kilometre. Oldukça da hasarlı bir deprem göründüğü kadarıyla. Fakat sadece bir Yunan vatandaşı yıkıntıların altında kaldı ve hayatını kaybetti. 10 tane de yaralı var. Sizdeki bilgileri almak isteriz. Şimdi Ege bölgesi, hep konuşuyoruz, dünyanın en sık deprem üreten bölgelerinden bir tanesi. En büyük değil ama en sık deprem üretimi açısından. Bunun nedeni de Ege bölgesinin kuzey-güney yönünde genişleyen bir bölge olması. Yani güneyde Girit'ten başlayıp kuzeyde Selanik'e kadar olan bir bölgeyi düşünecek olursanız, orası kuzey-güney yönünde her yıl 4 santimetre kadar genişliyor. Dolayısıyla burada çok sayıda kuzey-güney yönündeki bu genişlemeye bağlı olarak gelişmiş fay mevcut. Bu fayların önemli bir kısmı normal fay dediğimiz, bir tarafı alçalan, diğer tarafı yükselen faylar. Buna karşılık kuzeye doğru yaklaştıkça bölgede Kuzey Anadolu fayının da etkisiyle doğrultu atımlı dediğimiz fay türü görülmeye başlıyor. Ama özellikle Türkiye'yi düşünecek olursak, güneyde Gökova'dan başlayan kuzeye doğru İşte Büyük Menderes, Küçük Menderes, Alaşehir, Bergama gibi çöküntüler var. Bu büyük ovaları oluşturan alanların kenarları normal faylarla sınırlı. Bunlar büyük ölçüde doğu batı uzanan faylar ve devamları da Ege Denizi içerisinde izlenebiliyor. Benzeri şekilde İzmir Karaburun çevresinde de bu Karaburun Yarımadası'nı sınırlayan kuzey-güney yönlü bir takım faylar da var ki bunlarda da zaman zaman önemli depremler meydana geliyor. Bu olan deprem farklı değerler verildi. Başta 6 olarak belirlenmişti. Daha sonra MSC ve GFZ bunu 6.4'e çıkardılar. Sonra bir ara 6.2'ye düştüğünü gördüm. Bu sabah baktığımda 6.3. Evet, 6.3. Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verdiği değer. AFAD ve Kandilli'de sanıyorum 6.2 olarak veriyorlar. Evet. Tabii denizin içerisinde bir bölge olduğu için çok net olarak fayın boyu konusunda ve fayın yeri konusunda çok net bilgilerimiz yok. Burası aynı zamanda Türkiye karasularının da dışında olduğu için Türkiye'de bu fayı işaret eden bir çalışma yapılmış değil. Yunanlıların bir takım yayınları var, oralardan takip ediyoruz. Bu bölgede baktığım yayınlar içerisinde tam uzak bölgesine denk gelen bir fayın da gösterilmediğini görüyorum. Belki var, hani yayınlarda görmemiş de olabilir. Normal bir fay, fay çözümleri de onu gösteriyor. Aşağı yukarı doğu batıya yakın, kuzey batı güneydoğu uzanımlı bir fay. Tabii yakın, Midilli'ye özellikle yakın. Midilli tektonik açıdan aktif bir bölge. Güneyinde Plomari diye oranın en büyük kasabası var. Plomari büyük bir uzo fabrikasının olduğu bir yer. Aynı zamanda bir balıkçı köyü ya da kasabası. Kasabası, evet. Onun biraz ötesinde Vatera diye, o da büyük ölçüde yazlıkların mevcut olduğu bir bölge. Tabii yakın olması nedeniyle orada epeyce bir hasar meydana gelmiş durumda. Türkiye'ye de aslında yakın ama Karaburun biraz daha zemin açısından iyi bir bölge. Kayalıklardan falan oluşan bir bölge. O nedenle de hani Türkiye'de sanıyorum çok ufak tefek hasarlar dışında çok büyük bir hasar bildiğim kadarıyla rapor edilmedi. Evet, çok geniş bir çevreden yalnız hissedilmiş. İzmir, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çankaya, Eskişehir, Çankaya, Kütahya, Manisa, Aydın. Yani oldukça etkisi hissedilmiş bir deprem. Bir de yüzeye çok yakın değil mi hocam? 5 kilometre veriyor USGS. Evet, yani farklı değerler verildi 10 ila 5 arasında ama sanıyorum ki sığ bir deprem. Zaten normal faylı bölgelerin genel karakteristiği de sığ olması. Sığ bir deprem. Onun için de hani yüzeyde hissedildi. İvme kayıtlarını göremedim ama sanıyorum Midilli'de oldukça yüksek ivmeler. Çünkü görülen hasara bakarsanız. Biraz da tabii Midilli'deki Plomari'yi ben görmüştüm. Diğer taraflarını da büyük ölçüde biliyorum oranın. Genelde alçak ve oldukça eski evler. Çok yeni evler söz konusu değil. Taş yapılar. 100 senelik taş yapılar şeklinde. Yani bizim Çanakkale'deki yapıya biraz yapı karakteristiğine biraz benzer ya da Ayvalık'taki yapı karakteristiğine benzer bir şekilde. Yani eski olması ve büyük ölçüde de betonarme yapı olmaması nedeniyle de hasar görmeye yatkın binalar olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Ardından da birçok artçı geldi. Onları artçı diye adlandırabiliriz herhalde, değil mi hocam? Evet, evet. Yani sanıyorum 4-9'dan daha büyüğü olmadı. Olmadı. 9-4-4 gibi değerlerde. Genellikle bizlerin beklentisi bu ana şokun 1-6'na kadar çıkacak artçılar olabilir diye düşünüyorum. Gerçekten de bu bölgede aslında çok sayıda fay var. Belki de bu arkadan olanların bir kısmı da belki oradaki daha küçük fayların kırılmasını da işaret ediyor olabilir. Çünkü denizin içerisi gerçekten çok sayıda ve küçük faylarla dolu. Bunu yapılan sismik araştırmalardan büyük ölçüde biliyoruz. Evet. Okan Hocam, bu genişleme hareketi var orada dediniz. Girit'ten işte Selanik'e bir nevi böyle yayılıyor. Böyle kumaş gibi yırtılacak gibi anlıyorum. Bu kuzeyde Kuzey Anadolu fay hattıyla irtibatlanan bir şey var mı? Özelliği var mı? Fayları var mı? Bilinen bir şey var mı? Bunun temel nedeni bizim Akdeniz'in altı Girit Yarımadası'nda kuzeye doğru Anadolu'nun altına doğru dalıyor. Bu dalma aynı zamanda Ege bölgesini güneye doğru çekiyor. Yani altta bir dalma var, bir levha var. O levhanın bir ucu neredeyse Selanik'in altına kadar uzanıyor. Ve bütün Ege bölgesini güneye doğru çekiyor. Bu güneye doğru çekildikçe genişlemeye başlıyor tabii doğal olarak. Tabii Kuzey Anadolu fayının bir ucu da bu sistemin en kuzeyiyle birleşiyor. Yani Anadolu'nun batıya hareketinde bu Ege'nin genişlemesi de çok önemli bir etken. Bu biraz tartışmalı da bir konu. Kimilerine göre Kuzey Anadolu fayı nedeniyle ve Doğu Anadolu fayı nedeniyle Anadolu batıya ilerlediği zaman orada genişliyor. Kimilerine göre de batıda genişlediği için Anadolu batıya doğru hareket ediyor. Bu oldukça ateşli ve yıllardır tartışılan bir konu jeolojide. Sonuç olarak bir etkileşim oluşabilir diye insan düşünüyor doğrusu. Evet. Yani Kuzey Anadolu fayını bu depremin etkilemesi pek söz konusu olmaz. Çünkü 6.2, 6.3 büyüklüğünde bir deprem. Olasılıkla kendi çevresinde eğer deprem olmaya hazır daha küçük faylar var ise bunları harekete geçirmesi mümkün. Ama Kuzey Anadolu fay sistemiyle pek bir bağlantısı yok. Onu söyleyebiliriz. Evet. Hocam bir de bugün birkaç tane internet sitesinde gördüm ben. Tsunami ile ilgili bir haber vardı. Karaburun'da denizin çekildiği sonra yavaş yavaş o terimi özellikle üzerinde durarak söylüyorum. Yavaş yavaş yeniden yükseldiği yolunda bir haber okudum. Şimdi denizin ortasında olan bir deprem bildiğim kadarıyla oradaki hani kıyı yapısı, batimetri filan da tsunami oluşması için geçmişte tarihte de örnekleri var. Sanki müsait gibi. Sizin bu konudaki düşünceniz ne? Bir tsunami gerçekten oluştu mu yoksa? Ben zannetmiyorum açıkçası. Nedeni şu, tsunami oluşabilmesi için fayın bir tarafının aşağıya doğru yüzeyde yani deniz tabanında hızla çökmesi lazım. Ancak bizim karadaki gözlemlerimize göre 6.5'un altında daha küçük olan depremlerde fay yüzeye kadar yırtılmıyor. Yüzeye kadar ulaşamıyor deprem esnasında. O nedenle de 6.2 gibi bir depremde, 6.3 gibi bir depremde ya kırık oluşmamıştır deniz tabanında ya da çok küçüktür o kırık. O nedenle de hani deniz tabanında böyle bir bölgenin ani çökmesidir tsunami'nin nedeni. Böyle bir olayın olduğunu düşünmüyorum. Büyük ihtimalle hani birden çekilip sonra da yavaş yavaş geriye gelmesi de büyük ihtimal bunun atmosfer basıncından kaynaklandığını gösteriyor diye düşünüyorum. Anladım. Evet hocam, Argun'un sorusuna yanıt verirken bu büyüklükteki bir depremin Kuzey Anadolu fayını etkilemeyeceğini belirttiniz. Etkileyecek evet. Büyüklük diye bir şeyden bahsetmek mümkün müdür? Tabii yani depremin büyüklüğü arttıkça bizim stres transferi dediğimiz yani bir fayın diğerini harekete geçirmesi olayı gerçekleşebilir. Bu mesela 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerini düşünecek olursak 17 Ağustos 99'da olan depremin 12 Kasım depremini tetiklediğini söyleyebiliriz. Ya da İstanbul'da beklediğimiz depremin 17 Ağustos tarafından tetiklendiğini ya da olmasının daha öne çekildiğini söyleyebiliriz ki bu da bir tetiklenmedir aslında. Tetiklenme kavramı hemen olması anlamına gelmez. Bir fayda olan stresin diğerine aktarılmasıdır. Bu hemen deprem anında olabileceği gibi sonrasında da ortaya çıkabilir, sonrasında etkileyebilir. O nedenle hani genellikle yüzeye kadar fayın ulaşması, dünyanın bir tarafının, fayın bir blokunun diğerine göre önemli bir miktarda hareket etmesi ve hareket ettiği taraftaki bloka ilave bir stres uygulaması gerekir. Yani 17 Ağustos'u düşünecek olursak, bloklar birbirine göre 5 metre hareket etti. Bu 5 metre hareket de yanda bulunan fayları etkiledi, tetikledi diyebiliriz. Hocam bir son günlerde dikkat ediyorum Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız ciddi bir deprem riskinden bahsederek, den vurarak işte 30 yıl içinde filan olma ihtimalinden bahsediliyordu. Bunun da 18 yılı geçti. Şurada kaldı 12 yıl. Yani eğer son gününü beklerse tabii bu. Bu tip şeyleri nasıl değerlendirmeli? Siz deprem mühendisliği, deprem bilimi, depremle karşı tedbir açısından tabii olumlu bir şekilde ortaya çıkması, yani Sayın Bakan'ın bunu ciddiye alması ve herkesi uyarmaya çalışması görevi gereği beklenen bir şey. Değişen bir şey var mı hazırlıklarda sizin izlediğiniz? Yorumlayabilir misiniz bu yaklaşımı? Ya, şimdi elbette ki Sayın Bakan'ın bir bilimsel çalışmaya atıfta bulunarak deprem konusunda halkı uyarması son derece takdir edilecek bir davranış olarak görüyorum. Tabii özellikle çok yetkili bir ağızdan ülkenin depreme hazır olmadığında kendilerini ifade ettiğini birkaç defa duydum. Bu da aslında önemli bir şey. En azından eksikleri gören bir siyasi yapının olduğunu düşünmek bile insana bir miktar böyle rahatlık ya da huzur veriyor diyebilirim. Çünkü ben 65 yaşındayım. Geçmişte bu tür olayları çok fazla görmedik açıkçası. Evet. Hazırlıklar anlamına gelince tabii Sayın Bakan bunları söylüyor ama İstanbul gibi ya da Türkiye'nin diğer kesimleri gibi görünen bir takım gerçekler var ki bunu zaten kendisi de ifade ediyor. Bu gerçeklerde iyileşme yönünde çok fazla bir şey olduğunu söyleyemem. Evet. Dünkü televizyon haberlerinden bir tanesinde bana da birkaç şey sormuşlardı. Orada söylenen İstanbul'da 450 tane toplanma alanının 380 tanesi çeşitli nedenlerle ya imara açılmış ya başka bir şekilde değerlendirilmiş. İstanbul'da bir deprem durumunda minimum 1 milyon kişinin çadırda yatma mecburiyetinde kalacağı, minimum. Bunun yanı sıra panik nedeniyle de çok sayıda çadırın kurulmasına ihtiyaç olacağı bir gerçek. Bu yapılan hesaplamalarla ortaya konulmuş durumda bir tahmin gerçi ama şimdi 1 milyon çadırı İstanbul'da nereye kuracaksınız? Özellikle de insanlar böyle bir durumda evlerine herhangi bir zarar geleceği, talan edileceği, hırsızlık olacağı gerekçesiyle evlerinden çok fazla uzaklaşmakta istemezler. Evet. Şimdi ben düşünüyorum mesela Bakırköy'de acaba diyelim ki 200 bin çadır ya da 100 bin çadır kurulması gerekirse nereye kurulacak? Benim bildiğim böyle bir yer yok caddelerin ortası dışında. Hele de evlerden bir miktar uzak olması için. Yani İstanbul'un bir sürü yeri Şişli için, Nişantaşı için, ne bileyim Esenler için bir sürü yer için düşünün. Yani bir yeşil alanın artık kalmadığı, bir beton yığını haline dönüştüğü bir gerçek. Açık alanlar son derece az ve böyle bir durum için son derece yetersiz. Kaldı ki böyle bir durum gerçekleşti, siz çadırları kursanız bile orada insanların bir takım ihtiyaçlarını karşılayacak. Hadi hepsini bırakın, işte size tuvalet ihtiyacını karşılayacak bir mekanizmanın bile olmadığını görüyoruz. O nedenle Sayın Bakan'ın söyledikleri son derece olumlu ama sanıyorum ki Sayın Bakan'ın bu konuda daha çok gayret sarf etmesi gerekiyor. Tabii değil mi? Yani orası serzeniş makamı değil, icra makamı. Yani ne gerekiyorsa yapılması beklenir. Elbette, icra makamı orası. Hocam bu deniz kenarına yapılan dolgular depremde çöker mi acaba? Kaybolur mu? Yoksa oraya çadır kurma imkanı olur mu? Vallahi o konuda çok fikir sahibi değilim açıkçası ama biz hani dolgu üzerine hiçbir zaman bir bina inşa etmeyiz. Dolgular özel önlemler alınmadığı müddetçe zayıf zemin sayılırlar. Tabii neredeki dolgunun hangi mühendislik karakteristikleriyle hangi önlemler alınarak yapıldığını bilebilsek belki biraz daha somut şeyler söyleyebilirdik ama maalesef o dolgular konusunda ben çok fazla fikir sahibi değilim. Çok dayanıklı yerler oldukları kanaati bende açıkçası hasıl olmuyor. Evet. Hocam 6.9 Guatemala depremi. Bu da karada olan bir deprem. Bugün sabahleyin oldu. Ama siz bunu incelememiş olabilirsiniz. Zaten depreme ilişkinde yeni bir takım haberler alamadık doğrusu. Yani bir can kaybı var mıdır yok mudur bunları pek bilemiyoruz. Ve derinliği de 111 kilometre olarak veriliyor. San Marcos'a 15 kilometre uzaklıkta merkez, deprem merkezi ve 26 kilometrede Meksika Chiapas bölgesine uzaklıkta. Böyle bir de deprem var. 6.9 büyük bir deprem ama herhalde meskun olmayan bir yerde gerçekleşti. Hiç bilginiz var mı bu konuda hocam? Bilgim yok çünkü sabahtan beri sınavlardayım bugün. Sınavı bitirip yola çıktım. Tek sadece telefonuma bir mesaj olarak gelmişti ama Evet. Atma şansım olmadı. Fakat yani 111 kilometre derinlikte olan bir depremin yüzeyde hasar vermesi çok beklenmez. Hele de 6-9 gibi bir depremin. Sanıyorum ki çok ciddi bir hasar yaratmamıştır. Bu bir tahminden öte bir şey değil ama hani 111 kilometre derinde olunca böyle bir deprem yüzeyde çok büyük bir hasar oluşturması ya da can kaybına yol açması olağan koşullarda beklenebilir bir şey değil. Tabii Orta Amerika yine levha sınırlarının çok birbiri içine girdiği bir yer. Tektonik açıdan oldukça aktif bir bölge. Zaman zaman orada bu tür depremleri de görüyoruz. Evet. Hocam size çok çok teşekkür ederiz. Yolunuzdan biraz alıkoyduk. İyi yolculuklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağolunuz. Hoşçakalın hocam. Sağolun. Evet. Midilli'deki hasar konusunda birkaç bilgi ekleyelim. Okan Hoca'dan aldığımız bilgilere. Bu 6.3 büyüklüğündeki deprem Midilli Adası'nda esas olarak iki köye büyük zarar verdi. Zaten fotoğraflara baktığınız zaman çok daha can kaybı olacağını düşünüyor insan. Ama bir kişi çöküntüler altında kaldı. Ben 10 kişi demiştim ama 34 kişinin yaralandığı deprem sonrasında Birisa ve Plomari köyleri boşaltılıyor. Yani Yunan hükümeti acil boşaltma kararı aldı. O fotoğraflardan da büyük ölçüde görülen bir şey. Hakikaten yığma taş binalar ve yani bu artçı depremlerle birlikte tehlike daha da büyüyebilir. Bu iki köyde toplam 1850 kişinin yaşadığı bildiriliyor. Aslında tabii ki herhalde turizm mevsimi de iklim koşulları nedeniyle daha başlamadı. Çünkü özellikle bu Virisa ve Plomari köyleri ciddi şey de alıyor. Turist de alıyor. Evet. Özellikle Türkiye'deki sıkıntılar sonrasında Yunan adalarına daha büyük bir turizm akını olduğundan bahsediliyor. Evet. Burada benim ilgimi çeken şey şu. Yani Ege bölgesi o Yunanistan ve Türkiye'nin bulunduğu alan gerçekten son derece fazla sayıda deprem üreten bir alan. Tarih boyunca da böyle. Fakat oradaki mimari bu yıva taş mimari. Hani hep deriz ya mimari o şeye göre oranın, o bölgenin coğrafi koşullarına, oradaki jeolojik olaylara göre filan oluşur. Mesela İstanbul'da işte dönemde ahşap evler varken yangın nedeniyle bu yapı tarzı değişiyor filan. Peki bu kadar depremin sık olduğu ve yıkımlı depremlerin sık olduğu bir yerde bu tür mimari niye değişmemiş, o şekilde kalmış? Deprem mühendisliği, yani şey yapalım, sesli düşünelim, nispeten yeni bir olay. Yani geçmişte kazanılan tecrübeyi aktarma şansı da pek bulmamış. Bizim 1960'larda kullandığımız deprem yönetmeliğinde bugün 0.40 alınan G değeri var. Bu. Evet. Yatay yüklenmesi 0.7 o zaman. 0.07. 0.70 değil. %7. Yani bilinmiyor demek ki. İkincisi de depreme dayanıklı yapı yapacak. Şimdi bakıyoruz mesela tarihi bazı binalarda depreme dayanıklı detaylar var. Yani büyük taş bloklarını metal kenetlerle birbirine bağlıyor. Fakat evet, o metal kenetlerin oturduğu yerlere kurşun döküyor. Yani küçük hareketleri absorbe eden bir nevi sönümlüyor onlar orada. Ve kopmuyor, dağılmıyor. Bütün o camiler yerle bir olmuyor. Kiliseler yerle bir olmuyor. Bütün o yapılar antik yapılarda da büyük duruyor. Antik şeylerde evet. ibadet yapılarında falan da var bu. Evet. Yüksek eski bir de Bağdadi yapı türü şeyler var. İşte ahşaptan evet. yangın yüzünden kaçılmış. Evet. O konuda padişah şeyleri var. Şey yapıyor yani. Fermanlar karar veriyor, ferman yayınlıyor. Yanıyoruz. 2000 tane ev birden yanıyor bir yangında. İnsanlar perişan oluyor. Yangına dayanıklı malzeme kullanalım deniyor. Birleştirici olarak da yani işte muhtemelen çamur ve biraz kireç. Yani çimento öncesi çağdan bahsediyorum. Bunlar da yatay ivmede çok dayanıksız. İşte bugünkü resimlerde de görüyoruz. Böyle yıkılmış taş, yığma taş. Taşlar da böyle kesme taş falan değil böyle. Moloz taş. Moloz taş dedi. Türden. Dolayısıyla bir de tabii insan ömrüyle jeolojik zaman tam örtüşmüyor. Yani iki deprem arasında 500 sene girince 20 nesil geçiyor. Evet. Ne depremi canım falan oluyor. Olmaz bir şey. Bak bugüne kadar ne zaman olmuş ki falan oluyor. Ben hiç görmedim. Evet. Hocamızın da bahsetmiş olduğu bu İstanbul'da afet sonrası toplanma alanı olarak belirlenen 470 alandan 300'ünün artık imara açıldığı haberini biraz daha detaylı. İmara açıldı ne demek? İnşaatlar haldır haldır yapıldı. Oralar çok popüler alışveriş merkezleri oldu. Gökdelenler ve alışveriş merkezleri ve yüksek yapılar var. Evet. Bugün de Londra'da 27 katlı mı? Evet, 23 katlı mı? Bir binada yangın çıktı ve İngiltere'de bu işleri ciddiye alırlar diye bekleriz ama ölenler de var. Kurtaramadılar insanları. Bu yüksek yapılardaki yangın meselesi zor bir meseledir. Evet. Zor bir meseledir. Yani tedbirler falan alınıyor ama evet, şimdi bu toplanma yerleri, şimdi demin hocamız da söyledi yani en az 1 milyon kişi çadıra çıkacak dedi. Bu evleri yıkılacak veya ağır hasar veya riskli olacağı kullanılamayacak için. Durumda. Bir de hiçbir şey olmasa bile evine ne olur ne olmaz diye çadıra çıkacaklar da bu sayının dışında. Bu insanların hangi lojistikle beslenecek, hangi temizliği nasıl sağlanacak, içme suyu nasıl olacak belli değil. Ama şu anda bunlar lüzum kalmadı. Çünkü toplanacak, çıkacak, çadır kuracak yer kalmadı. Yerde kalmadı, evet. Evet. Sokaklar herhalde. Bu konuda biliyorsunuz Van depremi sırasında çok ciddi bir tecrübe yaşandı. O zaman hatta büyük de olay olmuştu. Kızılay'a yeteri kadar çadır gönderdik yıkılan binalar için. Yani sayı yeterlidir falan diye. Ama insanlar Argun da söylediği gibi gerçekten hani o sarsıntıyı yaşadıktan sonra sağlam evde bile durmak bir süre için evet, evet istemiyorlar. Yani istemiyorlar. Ve de tabii başka bir olay daha var. Yani evlerinin ya hemen yanında bir yerlerde çadır kurmak istiyorlar. O çadır kent olayı ya da işte geçici barınma için organize alanların oluşturması onda da bir sorun var. Türkiye'de kimse evini bırakmak istemiyor. Hemen binasının yanında bir tane çadır kurmak istiyor. Bu gerçekten planlanması gereken ve de bir büyük depremden sonra çok ciddi olarak sorun olacak bir konu. Evet, 99 depreminden sonra İstanbul Valiliği'nin valisinin başkanlığında kurulan ilk il afet merkez kurulunun belirlediği alanlar bunlar üstüne üstlük. Evet. Yani İstanbul'da en yüksek mülki amir olan valinin denetiminde yapılmış bir tespit ama ona rağmen imara açılmış. Bunlardan birkaç tanesini hatırlayacaksınız. Sıralayalım. Ali Sami Yen Stadyumu, likör fabrikasının bulunduğu arazi hemen yanındaki. Evet. Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü'nün yeri, 46 dönümlük İETT arazisi, Ataköy'deki oldukça geniş alan. 4 Levent'lik. Evet. Devlet Malzeme Ofisi'nin yeri, Kadıköy'de Otosan Fabrikası'nın bulunduğu yer gibi alanlar toplanma alanları olarak belirlenmişti. Daha bir tane şey bu İETT arazisi kaldı galiba değil mi? O 46 dönümlük Levent'teki şu arazi. Levent'teki o arazi. Mahkeme kararıyla durduruldu oradaki şey. Satılıyordu bir ara. Evet evet satılıyordu. Onun dışındakiler hepsi doldu. Hep beraber oraya gideceğiz demek. Evet. 46 dönüme ne kadar kişi sığdırırız. Bu haberle birlikte oldu. Kişi başı da 5 metrekare. Evet, bu haberle birlikte gibi. Bir bilgi güncellemesi daha. Marmara depremi sonrasında deprem yaralarını sarmak ve depreme dönük çalışmaları arttırmak için toplanan ek vergilerden oluşan 48 milyar liralık gelirin hangi amaçla kullanıldığını o dönemin başbakanı olan Bülent Ecevit açıklamıştı, hatırlayacaksınız. Ve demişti ki biz bu kaynağın bir kısmını devlet personelinin maaşlarını ödemek için kullandık demişti. Evet. Ondan sonra da yeni dönemde bu deprem vergilerinin nasıl ve nereye harcandığı sorusuna 2011 yılında dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sağlık, eğitim, duble yollar gibi 74 milyonun ihtiyacını karşılamak için kullandık demişti. Sosyal depreme karşı tedbir bunlar. Evet. Deprem vergileriyle ilgili bir hatırlatma olması açısından nelerde bunu ödüyoruz? Tütün ve sigara da ödüyoruz. Ayrıca telefonda ödüyoruz. Telefon paralarını öderken içinden aynı zamanda deprem vergisini ödüyoruz. 26 Kasım 1990. Devam ediyor yani. Toplanma tabii de devam ediyor. Esasında bu, adı değişti. Evet. ÖTV oldu. Evet. Özel tüketim vergisi ama yani o onun bir mirasıdır yani. Özel iletişim ve özel işlem vergisi oldu. O zamandı. Evet. Hayır, şöyle 26 Kasım 99'da çıktı kanun. Evet. Bu 4481 sayılı kanun. Evet. Ek gelir, ek kurumlar, ek emlak, ek motorlu taşıtlar vergisi getirildi. Evet. Ayrıca özel iletişim ve özel işlem vergisi altında iki yeni vergi uygulamaya girdi sonrasında. Hı hı. Özel iletişim ve özel işlem vergisi uygulamaları önce bazı kanunlarla uzatılıyor. 2003 yılı sonunda özel işlem vergisi kaldırılarak özel işlem vergisi iletişim vergisi kalıcı hale getiriliyor. Özel iletişim peki, vergisi. ÖTV ne zaman oluyor? ÖTV başka. Sanki ÖTV onu, bu değişimden değil mi o? Yok. Bunun dışında telefon abonelerini konuşma ücretlerinin %25'i oranında da özel iletişim vergisi ödüyor ve ödemeye devam ediyoruz. Evet, şimdi bir küçük ara verelim ve müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra programa devam edeceğiz. Bu site mi bu? Evet, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında ikinci bölümdeyiz. Müziğimizi dinledik. Programı Argun Yum, Elvan Cantekin'le birlikte ben Gürhan Ertür sunuyorum. Evet, Argun, sende bir haber var. Ya ondan önce bir demin Elvan bahsetti ya, insanlar deprem durumunda evlerinden pek de uzaklaşmak istemezler filan niye düşündüğünü söyledi. Hakikaten 2007 yılı mıydı şeyde Yeni Orleans'ta, New Orleans'ta şeyler baraj yani deniz kenarındaki setler yıkıldı. Şehri evet. Sular basınca Katrina kasırga sırasında. Kasırganın hemen peşinden televizyonda gördük, silahlı askerler yaşlı insanları silah zoruyla evlerinden çıkardılar. Evini terk etmek istemiyor. İstemiyor. Yağmalanır diyor. Yok yani. Edilir evim diyor. Ben buraya döneceğim diyor. Yani o psikoloji çok uzakta durmuyor yani. Her an olabilir diye. Efendim, kentsel dönüşümde 125 bin konuta TOKİ ulaştı diye bir haberimiz var. Akşam Gazetesi'nin 11 Haziran 2017 tarihli nüshasında. Burada TOKİ Başkanı biz deprem haritasıyla doğru orantılı bir öncelik planlaması yaptık. Buna göre de 54 vilayette 125 alanda 125 bin konut yaptık diyor. Ve burada hedeflerinin bu meselede katkılarını %40'a çıkarmak olduğunu söylüyor. Kentsel dönüşümün %40'ını TOKİ eliyle yapmak istiyor. Yani TOKİ, evet. TOKİ daha da aktif hale gelecek, öyle anlaşılıyor. Yani kentsel dönüşüm meselesi böyle birçok yanıyla yakalanması zor bir mesele halinde devam ediyor. Şu anda gördüğümüz kadarıyla işte geçen haftalarda da konuştuk. Riskli alan olarak ilan edilen bölgeleri boşaltıp oralara bir yeni şehircilik planlamasıyla, bir yeni bir imar hazırlığıyla tamamen değişik binalar yapılıyor. TOKİ'de o tip olaylarda katkıda bulunuyor. Bir de biliyorsunuz bina yenileme şeklinde yürüyen bölgeler var. Eğer oralarda arsalar müsaitse ve müşteri varsa müteahhitler eliyle yürüyor. Bunların birbiriyle hiç alakası olmayan uygulamalar bunlar. Bunlar gündemimizde kalmaya devam edecek. Ama şu anda bakan mutsuz yani, yeterli değil. Sadece diyor. Bakan değil, Cumhurbaşkanı da geçen gün sanatçı ve sporculara verdiği iftar yemeği sırasında yaptığı konuşmada değindi bu konuya. Kentsel dönüşümde çok yavaş gidildiğini. Burada kentsel dönüşümdeki yavaşlıktan kasıt hangisi, onu senin bahsettiğin iki olaydan hangisini kastediliyor onu bilmiyorum. İkisi de belki, evet. Hani müteahhitler açısından, o bireysel bina yenileme açısından daha ne yapılabilir? O konuda gerçekten hani mümkün olan her türlü olanak bir yeni yönetmeliklerle, yeni şeylerle sağlanmış vaziyette. Elvan, bak hatırlarsan Kadıköy bölgesi ki bu aktif yıkılıp yeniden yapılmaya çalışılan bir bölge, 30 bin konut, 30 bin civarında bir sayı var. Bugüne kadar yapılan da yanlış hatırlamıyorsam 3 bin civarında, 5 sene geçti. Yani en satılabilir gibi görünen, talebi olduğu rant düşünülebilir. Ben onu söylemek istemedim, o evet. Sözcüğü. Fakat orası bile yani mümkünün %10'unda kalmışsa 5 senede bir sorun var tabii. Ortaya çıkan üründen de kimler ne kadar mutlu olacak? Şu anda müteahhitlerin sıkıntılar olduğunu duyuyoruz filan. Bu konu böyle ne fil, ne kuş, ne deve, işte gidiyor böyle bir çeşit. Herkes tuttuğu şekliyle tarif ediyor fili. Şey yapacağız yani. Bunu ama şimdi bunu tutacağız. Piyasa ekonomisi koşulları altında devam ettiriyorsa, o şekilde yapılıyorsa, bu çarpık yapının oluşması 40 yıl falan sürdü. hani hangi zorlamalarla piyasa ekonomisi içerisinde bunu çok daha hızlandırabilirsin? Bir düzeltme çabası falan yok ya. Ya düzeltme de yani o dönüşümü bir şekilde sana yeni bina yapılıyor. Güvenli olduğu düşünülen yani bina. Şu anda çünkü bazı bölgelerde bunun işte hani sizin söylemek istemediğiniz kelime rantın olduğu bölgelerdeki yapılanma artık fiziksel sınırlara gelmiş vaziyette. Yani gerçekten ne sokaklarda dolaşılabiliyor ne işte hani aynı sokakta 3-4 tane inşaatın aynı anda olduğunu düşünürseniz hakikaten Kadıköylüler yani felaket yaşıyorlar ya yani başka hiçbir şey değil. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın... Ya çevre kısmı tamamen bitmiş vaziyette. Çünkü çevre gerçekten hiç... yok tozdan, dumandan, evet, bakan, asbestten hakikaten öyle bir durum bakan, var yani. Bakan hala Çevre ve Şehircilik Bakanı, onun Bakanlar Kurulu'na sunduğu bir rapor var. Bu rapor aynı zamanda Cumhurbaşkanı'na da sunulacakmış. Sizin düşündüğünüz bütün endişeler ortadan kalkıyor. Neden kalkıyor? 5 yılda riskli binaların dönüşümü için 75 milyar liralık bir kaynak ayrılacak. Şimdi Argun hemen hesap makinesiyle hesaplamaya başlasın. 75 milyarla kaç konut yapılır diye. Bu ikincisi bina bazlı teşvik sistemi geliyor. Kentsel dönüşüm istenilen hıza ulaşamadığı için, hızlanması için herkes kendi binasını ölçtürüp yenileyebilecek. Bunu nasıl yapacak? Müteahhit ve bina sahiplerini teşvik edecek bir sistem kurulacak. Demek ki para verilecek. Bu 75 milyarın bir kısmı müteahhitlere ve bina sahiplerine. Buna ne diyoruz? Bina bazlı teşvik diyoruz. Belediyelere faizsiz kredi verilecek. Niçin? Alan bazlı dönüşüm yapılacak. Bunu da belediyeler yürütecek. Alan halbuki tamamen Bakanlar Kurulu'nun yetkisi ve kararıyla. Yani riskli alan ilan. Evet, riskli alan. Kendi mahalleleri içinde riskli gördükleri yerleri belirleyecek belediyeler. Bakanlar Kurulu buraları riskli alan ilan edecek ve dönüşüm yapacak. Belediyelerin finans sıkıntısını açmak için, ortadan kaldırmak için bakanlık uzun vadeli sıfır faizli 2 yıl ödemesiz kredi verecek. Peki bunun kaynağı rezerv alanların satılması mı? Onu da daha sonra açıklayacaklar. Telaşa gerek yok. Hayır ama o zaten yönetmeliklerde ve kanunda ve şeyde yönetmeliklerde var. Bir kaynak açıklayalım hemen. Belediyelere gelir olarak hazine arazisi verilmesi de gündemde. Evet. Hazine. Ya yani bunları yapacak organizasyon var mı? Arkadaşlar yani, bir dakika devam edeyim. Erken mi konuştum? Bakanlık devreye girecek. Hangi bakanlık? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, vatandaşın ve belediyelerin yetersiz kaldığı yerde bakanlık elini taşın altına koyacak. Fikirtepe'de ve Karabağlar'daki gibi işin hızlandırılması için bakanlık çözüm ortağı olarak sürece dahil olacak. Şimdiye kadar sadece iki tane örneği var ama geçen programımızda Fikirtepe'de çıkan problemleri tartışmıştık. Dinleyicilerimizi hatırlatırız. Orada tören yapılan binalar aynen duruyor. Daha bir gelişme olmuyor. Evet. Önümüzdeki günlerde Armutlu içinde bakanlık devreye girecek. Armutlu'da biliyorsunuz riskli alan olarak ilan edildi. Yeni bir teşkilat kuruluyor İstanbul için. Valiliğe bağlı İSMEP isimli birim, bu tamamen kamu binalarını güçlendirmek veya yıkıp yenisini yapmak için devredeydi. Yani okullar, hastaneler ve diğer kamu binaları. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlanacak. Bu birim sadece İstanbul'daki kamu binalarının dönüştürülmesi için çalışıyordu. Biraz önce söylediğim gibi. Bağlandıktan sonra özel de dahil edilecek. Dönüşüme ilişkin her işe burası bakacak. 5 yıllık bir projemiz var. İlk etapta 2018 için bu 75'in 15 milyarı ayrılıyor. Yurt dışından sağlanacak finansman ya da İller Bankası aracılığıyla sağlanacak para belediyelere kredi olarak verilecek. 5 yılda 75 milyar liralık kaynak kullanılacak. Daha ne istiyorsunuz arkadaşlar? Yani ortada gene bir sürü niyet niteliğinde ifade var. Maalesef. Evet. Nasıl tartışıldığı, neleri içerdiği, nasıl çalışacağı konusunda fazla bir şey henüz yok. Ama bakan tedirgin, sayılar ürkütüyor, hızlı gidemediğimizi katılıyor. Ve işte çağrı arıyor galiba. Bakan her gün toplantı yapıyor. Yani çeşitli kentlerde bu meseleyi sürekli tekrarlıyor, gündeme getiriyor. Buradan bir kamuoyu yaratma düşüncesi mi var veyahut da bu riski kamuoyuyla paylaşıp bir bilinç aşılaması mı var, onu çok bilemiyorum. Ama hemen hemen her gün bir yerde konuştuğunu öğreniyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu kentsel dönüşüm için girişimde bulunacak her yerde aynı oranda bir kaynağında oradaki insanların sağlığının yerinde karşılanması için konması gerekiyor. Kadıköy bence. Bölgesinden yani, hareketle söylüyorsun. Herkes bir nefes yolları, göğüs ve benzeri rahatsızlıklarla karşı karşıya şu anda. Evet. Gerçekten çok vahim yani. Evet. Geçen hafta biliyorsunuz bu iş cinayetleriyle ilgili İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporunu çok kısaca vermiştik ve bu haftaki programda bunun detaylarını vereceğimizi belirtmiştik. Tekrarlayalım. Mayıs ayında en az 146, yılın ilk 5 ayında ise en az 741 işçi vatandaşımız yaşamını yitirdi. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Aynı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıklamalarında olduğu gibi 13 Mayıs 2017'de çalışma hayatında Milli Seferberlik Programı'nın ikinci 4 aylık teması iş sağlığı ve iş güvenliği olarak belirlenmiş. Hı hı. Tekrarlıyorum, Milli Seferberlik Programı, iş hayatında Milli Seferberlik Programı. Önceliği inşaat sektörü olacak programı. En yüksek can kayıpları ve yaralanmalar o alanda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu mega projelerden, adı iş cinayetleriyle ve güvencesiz çalışma koşullarıyla özdeşleşen projeler olduğunu belirtiyorlar. Üçüncü havalimanı inşaatında yaptığı bir konuşmada açıklamış. Bu 4 aylık temanın iş sağlığı ve güvenliği olduğunu. Seferberlik. Ve iş sağlığı ve güvenliği hedef sıfır deklarasyon ismi bu. İmza töreni düzenlenmiş. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman önümüzdeki aylarda bunun sonuçlarının görünebileceği bir takım önlemlerin hemen devreye girmesi gerekiyor. Ama şu ana kadar bildiğimiz yeni bir önlem söz konusu değil. Ve diyor ki Çalışma Bakanlığı açıklamalarında 2002 yılında çalışan sayısı 5 milyon 200 bin iken 2015 yılında 13 milyon 998 bin oldu. 2002 yılında ölümlü iş kazası oranı 100 binde 16.8 iken 2015 yılında 100 binde 8.8'e düştü. Yani sayı arttığı için. Son 14 yıllık dönemde 100 binde ölümlü iş kazası oranında %40.7 azalma meydana geldi. Başarı için anlamlı ve değerli olan çalışan insanlarımızın iş sağlığı ile ilgili bilinçlenmesi, buna değer vermesi, alınan tedbirlerin bilinçli şekilde uygulanabilmesine yardımcı olması ve bunu bizzat kendisinin talep etmesidir. Yani birinci görev çalışanın kendisine düşüyor anlaşıldığı kadarıyla. Bu tabii önümüzdeki dönemde neler olacağının da aslında bir işareti. Ama uygulama ertelendi değil mi? Efendim? Uygulamanın bir kısmı ertelendi. Bu şeyle ilgili, iş güvenliğiyle ilgili. Tabii. O kanunun zorunlu tuttuğu bir takım şeyler. Gene uygulama seferberlik varmış. Evet. Bu programımızın diyor en can alıcı noktası bu diyor Bakan Müezzinoğlu. Yani bilinçli çalışanlar. Bunun için bundan sonra herhangi bir iş yapacaksanız veya yaptıracaksanız bilinçli olan çalışanlar tercih edin diyor herhalde. Ne kadar denetim yaparsanız yapın, ne kadar sahada cezai müeyyide uygularsanız uygulayın. Bunun en önemli unsuru kültürel bir konudur. Ne diyorsunuz? Güvenlik kültürü. Esasında tabii literatürde olan eski bir kavram. Eski Kültür Bakanı mıydı bu? Yok. Yok, Sağlık Bakanıydı. Literatürde olan bir kavram esasında yani güvenlik kültürünün oluşturulması ama bizim Türkiye'deki şu andaki durumda esas bunun çok daha vahim bir durumu var. Evet. Yani her gün 5 kişi ölüyor şu anda. Belki 20 kişi de sakat kalıyor. yaralanıyor. Ben şeye de hani bu kontroller konusunda da kafamda bir bazı soru işaretleri var. Gerçekten bu kontrollerin yapılıp yapılmadığı. Şeyi biliyoruz. Referandum sürecinde bütün kontrollerin durdurulduğunu biliyoruz. Denetçi sayısı çok gülünç. Evet, yetersiz rakamlar. Bir sayı. Yani mevzuat olarak esasında var. O mevzuatın uygulamaya geçişi erteleniyor bir takım alanlarda. Yani. Uygulanan alanlarda da gerekli kontrol yapılmıyor ve o maalesef. Nedenle de ciddi bir şeyler var. Yani kurumsal... Buna bağlantı olarak deminki konuya bir kısa bir daha geri dönüş. Yani eğer bu kentsel dönüşümle ilgili bir takım mevzuatta değişiklikler yapılacaksa şu bina yıkımlarıyla ilgili olarak da ciddi yeniden o mevzuatın bir elden geçirilmesi lazım. Evet. Bizim yani... yakın bir tarihte de bu özellikle bina yıkımlarıyla ilgili bir program daha yapmamız şart oldu. Yani, özellikle asbest konusu var. Asbestin dışında da normal işte inşaat tozu diyeceğim. Nasıl şey yapabilirim? Evet. Tanımlayabilirim bilmiyorum ama yani onun insan sağlığını artık tehlikeye sokacak bir boyuta ulaştığı kesin. Evet. Bu iş cinayetleri raporuna devam edersek ölüm sebepleri %23 ezilme ve göçük, %18 trafik servis kazası, %16 düşme, iş kollarına göre tarımda %25, inşaatta %21, taşımacılıkta %16, ticaret büro elemanlarında %10, madende %5. Yaş gruplarına göre ise hala enteresan 15-17 yaş grubunda 5 işçi vatandaşımız yani %3 toplam içinde, 18-27 yaş grubunda %13, 28-50 yaş grubunda 47, bir enteresan şey daha 51 yaş ve üstünde %30, bilinmeyen de %10 civarında. Evet, bu iş cinayeti Mayıs ayı raporu böyle. Belki 2013'ten itibaren yani 6331 sayılı iş güvenliği yasası çıktıktan sonraki Mayıs ayı ilk 5 ay rakamlarına bakarsak 2013'te 403, 2014'te 858, 2015'te 655, 2016'da 722, 2017'de 741, sürekli yükselme halinde. Evet arkadaşlar, süremizi doldurduk. Bugünkü programı burada kapatıyoruz. Geldiğiniz için teşekkürler. Evet, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında Argun Yum ve Elvan Cantekin ile birlikteydik. Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızdan Midilli yakınlarında gerçekleşen depreme ilişkin bilgileri aldık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.